به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا دادند. سپس گفتند ما قرآن عجیبی شنیدیم که به راه راست هدایت می کند. پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم. و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. و این که سفیه ما ابلیس درباره خداوند سخنان ناروا می گفت. و این که ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند. و این که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردند. آنها سبب افسایش گمراهی و طغیانشان می شدند. و این که آنها گمان کردند همان گونه که شما گمان می کردید که خداوند هرگز کسی را به نبوت مبعوث نمی کند. و این که ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب یافتیم. و این که ما پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم. اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود می آورد. و این که با این اوضاع ما نمی دانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند. و این که در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالح هستند و ما گروه های متفاوتی هستیم. و این که ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمی توانیم از پنجه قدرت او بگریزیم. و این که ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسد و نه از ظلم. و این که گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند، هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است. و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند. و این که اگر آنها جن و انس در راه ایمان استقامت ورزند با آب فراوان سیرابشان می کنیم. هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیازماییم و هر کس از یاد پروردگارش روی گرداند او را به عذاب شدید و فزاینده‌ای گرفتار می سازد. و این که مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید. و این که هنگامی که بنده خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عبادت برمیخواست و او را میخواند، گروهی پیرامون او به شدت ازدحام میکردند. بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمیدهم. بگو من مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم. بگو اگر من نیز بر خلاف فرمانش رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر او حمایت نمی کند و پناهگاهی جز او نمی یابم. تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالات اوست و هر کس نافرمانی خدا و رسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می ماند. این کار شکنی کفار همچنان ادامه می یابد تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند. آنگاه می دانند چه کسی یاورش ضعیف‌تر و جمعیتش کمتر است. بگو من نمی دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی برای آن قرار می دهد. دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد. مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد. تا بداند پیامبرانش رسالت‌های پروردگارشان را ابلاغ کردند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است.